Прыдарожныя гандляры сям-там грэюцца ля вогнішча. Памещэнне для хранення оружия, первая А. Я заўважаю, што пачынаю думаць у красвордавым стылі. Горад, да якога мы пад'язджаем, 7 літраў, першая Л. На Лагойскай аўтастанцыі дзед з шызым носам прадае сушаныя баравікі. Сцяну за ягонай спінай упрыгожвае напалову здзёрты плакат з кавалачкам гатычнага будынку, паловаю коннага рыцара і фрагментам закліку «Вертанне ў Европу». Дзед высморкваецца ў два пальцы, выцірае іх аб палітон і, закончыўшы падрыхтоўку да ўрачыстага моманту, дастае з кішэні пачатую пляску рускай. Калі вы даўно не бачылі шчаслівага чалавека, паспрабуйце ўявіць таго дзеда з рыльцам ля вуснаў. Пакуль ён закусвае сваю ніштаватую дозу сухім грыбам, я думаю, з колькімі сотнямі ці тысячамі жыхароў Лагойску трэба пагаварыць, каб нехта адказаў на пытанне пра тутэйшага графа, 8 літараў, першая Т, які ў 1856 годзе адчыніў Вільні музей старажытнасцяў. За Лагойскам снегу ўжо няма. Дзе-небудзь пад тым гомелем, куды хацеў трапіць расейскі танкіст, відаць, яшчэ збіраюць радыеактыўныя грыбы. Усё ж мы не малая ў еўрапейскіх сумерах краіна, і дакляраваная п'яным лейтэнантам генеральная ўцюзка бульбашоў можа атрымацца не такой ужо хуткай і гладкою, як мроіцца камусьці са стратэгаў. Гэтая выснова грэе мяне недоўга. Новае еўрапейскае государства, 8 букв, чытае Зіна і сама ж прапануе адказ. Беларусь. Злёгку пачырванець ад сораму за свой снабізм мне не ўдаецца. Ну ты даёшь, кажа безвусый. Какое так чёрту государство? Давай, президент, твоё слово, пад'юзваю я вусатага. Аднак той прыкончыў пляску Жырыновскага і ціхамірна кімарыць. На ролю дэкарацыю да гэтай мізансцэны Ікарус прапануе цэлы горад, сотню асабнякоў, што выраслі тут за гады нашыя суверэнныя незалежнасці, люструючы эстэтычныя арыентацыі шырокага спектру менталітэтаў. Ад Мінгрельскага да Александрыйскага. У раннім сутонні гэты цёмны горад-спадарожнік з непадведзенымі камунікацыямі ператвараецца ў разгорнутую метафору новага еўрапейскага государства. Леваруч мільгаюць бараўлянскія шпіталі, дзе чвэрць стагоддзя таму мой бацька выслухаў смяротны прысуд, пасля якога ўпершыню з вясковага дзяцінства зноў загаварыў, прынамсі са мной, па-беларуску. Аналогія ўжо гатовая адарвацца ад сваёй пратаплазмы і пачаць самастойнае жыццё, аднак дарогу ёй і аўтобусу перагароджвае на ўездзе ў Менск шлагбаум з аўтаматчыкамі. Праўда, ніякіх трывожных асацыяцый з ноччу доўгіх назоў не ўзнікае. Душа, наадварот, песціцца ў цёплых хвалях спакою за сваіх спадарожнікаў. У той час, калі бяскрылыя разгортваюць крылы, аматарам красвордаў нічога не пагражае. Мой Ікарус яшчэ не здолеў прывыкнуць да людзей з аўтаматамі на знаёмай мірнай дарозе, таму на першым скрыжаванні ледзьве паспявае спыніцца перад каламутна-чырвоным вокам светлафора. Так і не даўшы рады вспамагательнай гістарычнай дысцыпліне, изучаючы гербы 10 літараў, затое нечакана бліскуча адолеўшы чалавека з аднавременнымі прызнакамі мужскога і женскага пола 11 літараў, Зіна з двума сваімі целаахоўнікамі грацыёзна выгружаецца ў раёне вуліцы імя партійна-правіцельственнага дзеяцеля БССР 6 літараў першая К, што, кажуць, да самаадыходу ў лепшы свет так і не навучыўся правільна вымаўляць назву машыны для езды, калёса каторай прыводзяцца ў движэнне нагамі з помощью педалей 9 літараў, упарта мянуючы яе лесапедам. Бывай, мой Ікарус! Пакуль я не цалуюся з табою, як адна вядомая асоба цалавалася з канём на турынскіх вуліцах. Таму далей мяне павязе не машына з шыракаплечымі санітарамі, а звычайны зачуханы тралейбус. Павязе да самага гастраному, каля якога днямі ў маім жыцці, на шчасце кульгаваму голубу і на гора галоднаму алкашу, знайшлося месца подзвігу. На прыпынку я старанна адганяю думку пра колькасць нулёў, якая ў выніку дае зусім не нуль, а пагрозліва буйную лічбу. Я веру газетам, вядомым публіцыстам і жывым народным пісьменнікам. Вось вырасце новае пакаленне з новымі ідэаламі, сцягамі, etc. Адзін з гэтага пакалення ўжо вырас настолькі, што просіць у мяне закурыць. Хто сказаў, што новая генерацыя нашых маладых грамадзянаў пры ўсіх сваіх высокіх ідэалах не будзе мець права выпіць? Пагатоў, калі рэалізацыя такога права спрыяе непаруснай сувязі бацькоў і дзяцей, доказам чаго ёсць такі мілы зварот да мяне, проста барада. Апрача таго, я ўжо ведаю, што мой новы знаёмы архітэктар. Магчыма, хлапец хутка заменіць Валеру Слюнчынку і адновіць карпусы Полацкай езуіцкай акадэміі альбо Віцебскую царкву звеставання. Будучы ідоліт, без лішняй сарамязлівасці, гатовы падзяліцца творчымі планамі. Вот мы з табой, барада, на каком праспекце стаім? То-то і оно, што Ракасовскава. А где я тебя спрашиваю памятнік? Где? Пераможна пытаецца Валера ўспадкаемец. Я думаю, большой ставіць не будзем. Метров 25 хватит. Ну што, барада, скажаш? Новае пакаленне чакае, і я адказваю пытаннем з крыжаванкі. Ты ведаеш, як звалі старэйшага сына Адама і Евы, які забіў свайго брата?